Kiroletik. Astelenero, Bidasoa eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Ba, bai, kirolak eta horretarako Xabi Martínez d'Antoñana, egunon. Egunon, Koldo. Eta Xabi Garokarene, egunon. Egunon, bueno, ba, ez dakit nola pasaden asteburua, baina, bueno, ba, zailtasunekin, ez, gure talde. Ba, bai, asteburunetan denetik izan dugu, Real Unionek bat eta gutxo galdu zuen. Eta Bidasoak 22 berdindu zuen Morrazoren aurka. Horiek talde nagusiek lortutako emaitzak dira, baina eskualdean neurketa gehiago jokatu dira, eta nola ez emaitza horiek ere errepasatuko ditugu. Ongi da ba. Emaitzak eta protagonistak bilatzen ditugu berehala. Kiroletik. Ba, demora asko generaman aipatzen Real Union arrisku handian zebilela hainbesteko berdinketak eskuratuz eta atzo getxokoaren hasen aurka jasandako porrotaren ondoren bera begira jarraitzen du Juan Dominguezen taldeak. Lehen zati txukuna burutu bazuten ere, 28. minutuan Zamoranok aurreratu zituen getxotarrak, golaren ondoren Real Unionek ez zuen erreakzionatu eta bat eta hutseko emaitzarekin neurketa amaierara iritsi zen. Promozio postuak 3 puntutara ditu Real Unionek eta datorren igandeko partidua hilala bizikoa bihurtzen da. Bai, eta laburpenarekin dena esan duzu, eh? Lehen zatian egia esan plastikozko futbol zela irretan ba, ondo menperatu zuela jokoa eta ardura izan zuela. Eta gero bestaldetik, aipatu dezagun Joel Sola egon arte futbol zelaian ba, oso ondo kontrolpean hartu zuela partidua eta menpean izan zuela Arenas de Getxo. Aipatu dezagun Joel Sola jaurtiketa bat izan egin zuela eta ba bagune desentea izan zuela, baino kolpatu zen eta eta beste aldaketa bat beste mindua, baina aldaketa bat egin zuten eta orduan arazoak hasi ziren. Arenasek hartu zuen bere gain norgaioka eta Xeber Alkain Hondarribiarrak jokaldi oso polita inez, gero Zamoranok burutu zuen argentinarra da Mar del Platako jokari hau. Eta gero kudeatzen jakin izan zuen oso ondo eta Real Unionek bigarren zatian ez zuen jaurtiketa bat ez zuen egin. Eta ez bali madago jaurtiketatik, ba, ez dago abagunerik, ez dago zaurik, ez zuen menperatu futbolzaren atzean gelditu ziren eta azken finean oso, oso gaizki bigarren zatiotan eta porrota ba garrantzitsua eta garaipen garrantzitsua Arenasentzat eta oso ostalia taldea eta hortxe dago finala igandean izarraren aurka premiazko norgehiagoka estadion galen dena eman beharko da ze ba arazoa garatak eta Juan Dominguez bere postua bere kargua utziko luke datorren igandean galtzen balin badu edo ez balin badu irabazien hain zuzen ere. Ba, hori, momentu txarrak Real Unionentzat datorren igandean, ba bueno, buelta ematen dioten hilala biziko norgehiagoka horretan. Edonola, bueno, guzti honen inguruan, neurketaren amaieran hauxe da Juan Dominguez gure mikrofonoei adierazetakoa, pixkat penatuta. Bueno, ba partidua ba pena handia izan da, ez? Ilusio handiakin etorri ginen getxora eta bueno, azkenean ba hori pena handia. Lehenengo zatia nahiko txukuna izan da, uste dute ondo muitu dugu baloia, ondo golaztu egula, aukerak sortu ditugu pila bat, ez dugu sartu eta jokaldi baten, ba, haiek lortu dute gola eta, bueno, ba, bigarren zatian alrebes, ez gera eroso egon, ez dugu ondo muitu baloia, ez den pixkat urduri, nahi genuen oso askar iristea portea eta, bueno, justete itxura ba bueno, pixkate okerro izan dela bigarren zatia eta bueno ba hori pena handia ez lortzea 3 puntuak baina bueno ja buru altza behar dugu eta euskagu aste osoa prestatzeko Lizarraren partidua oso garrantzitsua da guretzako eta bueno a ber nola gauden burutik eta pixkanaka buelta eman behar dugu jokalarien burua eta lasai egon eta ondo landu partidua eta ziur nago ba jokalari hauek igandean bostetan ba egongo diela prest eta egingo dute partio borobil bat eta lortuko dugula ziur 3 puntuak. Kiroletik. Bueno, Ez, bi gauza zuzentzeko bakarrik. Alde batetik, bi abagune bakarrik reunionen aldetik, hori zuzendu beharra, eta gero beste gauza bat ere esan beharra. Arenasen gola, jokoz kanpo, baina argi eta garri. Baina, bueno, anata guztiz ere, oso norri dauka txarra eta kaskarra. Bueno, aipatu du ez, Juan Dominguez, buru altxa, lana, eta hurrengo astera begira, hurrengo igandera begira. Gauza korrela, 31 punturekin sailkapeneko 14. postura jaitsi da Real Unión, eta esan bezala, Izarrarekiko 3 puntuko aldea du. Izarra da promozio postuak markatzen duen taldea, eta hain zuzen, datorren jardunaldian, bi taldeak aurkari izango dira Estadio Ungaleko berdegunean. Juan Dominguezek esan duen bezala, igandean, arratsaldean, bostetatik aurrera. Hori bigarren behe mailari dagokiona, baina futbolak emaitza gehiago ditu Bidasoa eskualdean, emakumezkoen Euskal Ligan Marinok 2-3 galdu zuen Goierri Gorriren aurka, denboraldiko lehen puntua eskuratzeko hurbil egon ziren irundarrak, baina berriro ere kale. Eta regional mailan ere porrotak, Hondarribia Futbol Elkarteak 4-8 galdu zuen Bergararen Zelaian, eta Real Unión Bek 2-1 anaitasunaren aurrean. Eta eskubaloiarekin jarraitzen dugu gaurko saioa, eta Bidasoak larun batean erdietsitako berdinketa aztertu beharra dugu. Partido erraza izatea esperoa zen, kontrakoa suertatu zen. Cangras Frigoríficos del Morrazok puntuen premia handia du, eta puntuak eskuratu nahian, asko borrokatu zuten, neurketa osoan zehar Bidasoa. Ba, 59 minutu aurretik izan zen markagailuan, baina minutu baten faltan Morrazo 21 eta 22 aurretik jarri zen. Jon Azkuek 7 metroko jaurtiketa baten bitartez 22nako berdinketa ezarri zuen. Joan Ledok Morrazoren aldeko penalti bat gelditu zuen, eta Mikel Zabalak azken jaurtiketa zutoinera bidali ostean, ba, aipatu bezala 22 bukatu zen. Morrazo beti da arerio deserosoa. Bai, Morrazo da, bai bere etxean eta bai Irunen ezberdina izan da, baina bere egunea izaten dunean, ba talde berezia eta korapilatxua, eta bere lana askitzuko mete zuen, eta Bidasoak pentsatzen dut, ba azken minutu horretan aukerak izan zituela, baina azken ez zuen gaizki defendatu, 22 gol hartzeko, lana askitzuko bete zuen bai, alde horretatik. Defentsa beti bezala. Beti bezala, Baina erakusten du markagailuak ere, Asobal Liga, ba, normaliak egiten alduela hor zarata bat, eta arazoak sortarazten aldizuela, bigarren sailkatuari ere bai, eta hau, ba, azkenean, onartu behar da, punto bat lortu zutela. Niko, pentsatzen dut hola dela, eta denboraldia oso ona da. Bueno, alata guztiz ere, puntua salatu zuten, geure jokalariek. Ba bai, eta larun bateko norgehiagokaren inguruan, ba, hobe hitz egiteko telefonoaren beste aldean Kauldi Odroio zola dugu. Egunon, Kauldi? Egunon, bai. Bueno, nola juntzen larun bateko norgehiagoka, kontatu guzu pixkat? Bueno, ba, ziren nik uste nahiko ondo asignala ez, ondo defenditen, korrekaiteko aukera izaten, eta bueno, nik uste barra aukera ekirinulea partida puzkatzeko, eta ez nun jakin izan partida puzkatzen. Kontraerazan pare bat titulau gale galdu genitun, eta bueno, azkenian behi aukerak eman genizkien. Gero deskantza gol bat edatik irabazten iritsi ginean, eta bueno, bigarren zatia ba, antzeko izan zen, eh? Nahiko denbo ginean gol gutxi gaitik irabazten, amar minutu faltan, uste, errentan dien hartu benura lau golekua, eta bueno, bukaera ma, bueno, urbil dintzian, eta azkenian ba, puntua lortzeko aukera izan. Aso balen ez dago partidu errazik ez da? Ba, ez egia esan, larun batean ikusi zen, ba, ligan azken postuan daun bat hartarekura tortzela, eta lare, ba, bigarren zailkatu da, ba, problema asko matezkiola, eta erratik, ba, partidua, no, ba, da, egin zailtasuna bake. Bueno, Morrazoren aurkako partidaren ondoren, aste berri bat, eta aste berean, ba, bi partidu etxetik kanpo, lehenengoa Elbetia nahitasunaren aurka errege kopakoa, eta bigarrena igandean Teukro, nola dago taldea bi partidu begira? Ba, gogu egin, ez, eta ilusio egin, azkenean, ba, azte azkenean, ba, fase finalea pasateko partidua jokatu, eta nik uste, ba, bueno, Irunen gauza konben genitula, eta, bueno, ba, rematatioa garri gatea, eta gero bat Teukro, ba, bueno, beste partidu kompliko bat espero da txetik kanpo, Galizia, baina, bueno, ba, gogu egin, ez, beste bi puntu lorteko, eta zelkapenean, ba, orkoian jarraitu. Osondo, Kauldi, ba, mila esker gurekin izateagatik eta animo aste gogorronetan ere. Ba, eskerrik asko zuei. Venga, aio. Bueno, ba, berdinketa honen ondoren, Bidasoak 28 puntu ditu. Eta balonmano Logroño Larrio jarekin batera zelkapeneko bigarren postua partekatzen dute. Bai, partekatzen dute, baina badakizu Logroñok ere bazi egin zuela hartaleku honen eta horretaz batazbestekoaren ondoren. Bai, eta Logroñon joan den ortean berdindu zuen Bidasoak eta aurten ere pentsatzen dut hor norria aurre denboraldian, aurre denboraldi honetan jokatu dute eta ira bazi zuten ere lezon. Beraz, bueno, ikusiko dugu nola gauen eta bueno, nola gauen Logroño eta nola gauen Bidasoa egun hori iristea. Baina ara eta guztiz ere aurretikan Logroñok ere Bartzelonaren aurka jokatu behar du eta bueno, nik uste dut Bidasoaren ibilbidea txukuna, aski txukuna dela, ba, Kangasen arazoak izan zituzten eta Kangasen bere maixotasuna ere erakutsi zuen eta nahi berriz ere eutsi mailara eta Kangas gallego jokalariak ba, indarratsua dira eta bihotzezko jokalari, eta bihotza bere bihotza erakurtzen dut, eta azkenean ba, lortu zuten puntu hori. Bueno, ba, esan bezala, aste azkenean Helbeti Anaitasunen aurka arituko dira Errege Kopako laugarren faseko itzuliko neurketan, eta igandean Asobaligako 22. jardunaldian Teukroren kantxa bisitatuko dute aste berean, bi norgehiagoka etxetik kanpo. Eskubaloiarekin bukatzeko Ilkap Hondarribiak 22-25 galdu zuen atzo Limpiresol Corazonistasen aurka, eta 10. postura jetxi dira. Eta Hendaiako estadioak bere aldetik, hiru asteren ondoren txapelketara bueltatzen zen, eta garaipen erosoa eskuratu zuten, 31 eta 22 nagusitu ziren Hendaiarrak Koinazen aurrean. Bueno, eta jarraian kirol gehiago ditugu errepasateko, saskibaloiarekin hasten gara, eta berri onak ditugu aipatzeko, beti, bueno, batetik, Espres Hondarribia ikasbasketek 2019ko bolada txarra eten zuen, 48 eta 56 Easo San Martin merkatua garaituz, eta bestetik, Erroibidek ere, Tabirako mendean hartu zuen, azken emaitza 76 eta 74 izan zen, garaipena, eta bi taldeen arteko bataz bestekoa, ere, ba, Irundarren alde, Espres Hondarribia ikasbasket 8. dira, eta Erroibide 6. Errugbian ordea berri txarrak, Txingudi Rugby Klubak igoera faseko lehen neurketan. Sarako Izarraren aurrean 14 eta 21 galdu zuen, eta Hendaiako estadioak ere Aramitzen zelaian 26 eta 24 kale egin zuen. Floriasek, ba, Hendaiarrak aurreratu dituzte sailkapenean, hau da gaur egun 6. sailkatua da Hendaiako estadioa. Maitenizean Lekaneako Superdivisioko gizonezkoen taldea Sonia Etxazarre eta Kirol gunean lehiatzen zen. Hispaliz talde andaluziarrari aukerarik eman gabe 4 eta 8 irabazi zuen Lekaneak, eta horrela 4. postuan indartsu mantentzen dira. Eta azkenik arraunean, larun batean 25. Oriako jetxiera ospatu zen, emakumezkoetan Hondarribia Arraun Elkartea 4. bukatu zuen Orio Donosti Arraun Lagunak eta Ibaikaren atzetik, eta gizonezkoetan Ama Guadalupekoa Trainerua 3. zelkatu zen Oriorekiko 15 segundoetara eta Santurtzirekiko 3. Eta, hoxe izan da guztia, datorren asteko kiroletik saioa zuen kargutiko dut. Bai, bueno, helduen astean ikusiko dugu, baina emaitzak ez dira faltako Antxeta Irratian, eta asteak emango denari begira, izango gara, hain zuzen ere, ba, Anaitasunaren kontrako partida horrekin. Eta, bueno, aste, bueno, ba, giltzarria, Real Unionentzat, baina gauzak horrela dira, bos garaipen denboraldi osoan, claro, ligan, eske, horrekin, azkenean. Datu horiekin, ez que duzu besterik, bai. Besterik, esperantzi, txaropena, bai, baina bos garaipenarekin, komplikatua, zailkapenen aurrean egotea, eta begiratu behar duzu, atzera, retrovisorra da, tak, eta zailago jartzen da ikusita, ba, hor begozo minartuta gola, galan minartuta, eta bai. Joel Sola ere, hor duan ikusi, hor... Bai, baina arenasek ere bai, eta bai. Talde guztiak dituzte alde horretan, bai, nahi duten, bilatzen hori dugu aldea, baina bos garaipenarekin, ez duzu helburu nagusirik betetzen alta hori, aipatu behar da, argita garbita, bere eser... Ez balin, argi da argi esan dezagun, igandean ez balin badu irabazten, Juan Dominguezek bere eserreku utziko du. Izarraren kontrako finala, beraz, ba, Real Unionentzat eta Juan Dominguezentzat. Jean-Pierre Millesker, ez urregatik, kongizan. Eta Xabi, kongizan. gure eskualdeko kirolaren informazioa eskuratu nahi duzula, www.bikoitza3aldizkiroletik.eus bebidasoa eskualdeko kirolaren ataria.